सजन से झूठ नहीं बोलना, रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना, रब से सजन से झूठ नहीं बोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना, और किसी से दिल का भेद नहीं खोलना। क्या होगा किसे पता,